the undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now you're dancing child with this Chinese. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Fontanna i słychać Zatokę Gdańską, a my jesteśmy w Sopocie na festiwalu literacki Sopot. To był Bob Dylan, w końcu literat. I Want You w programie trzecim. 19 minut po 10 w naszym studiu tutaj nieopodal kulturalnej plaży Trójki przy Molo w Sopocie goście. Marta Czarnecka, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Osoba, która wszystko wie o festiwalu literacki Sopot, ponieważ odpowiada za jego przebieg. No i jeszcze jest z nami pan Roman Wojciechowski, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Sopocie. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Podzielimy się tematami rozmowy. Zaczniemy od pani Marty, jeśli pan pozwoli. Oczywiście. Bo z panem porozmawiamy o pewnej części programu, niezwykle interesującej i ważnej, tak myślę. Ale pani Marto, godzinę temu państwa i moim gościem tutaj w studiu naszym w Sopocie była Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent miasta i pomysłodawczyni festiwalu. Zaczęliśmy lekko zdradzać program, ale on jest tak obfity i tak interesujący, że w tej chwili chciałbym, byśmy nieco bardziej szczegółowo opowiedzieli o wybranych sprawach. Być może nie zaczniemy od Rosjan, bo o nich już były dwa zdania na początku programu, wrócimy do nich. Ale co, może kulturalna plaża Trójki tak nieśmiało? Możemy zacząć od kulturalnej. Dołączyła do programu. Tak, festiwalu. To jest nasz nowy cykl spotkań pod znakiem jakości Trójki, prowadzony przez pana redaktora i zaczynamy już dzisiaj o 14.30. Zaczynamy od Jacka Hugo Badera. Jutro będziemy gościć autobiografkę Tove Jansson-Boel-Westin. Sobota plaża należy do Sylwii Hutnik, natomiast w niedzielę gościmy Mariusza Szczegła. Mówiła o tym Joanna Cichocka-Gula i to pewnie pani potwierdzi, ale chciałbym jeszcze zapytać, upewnić się w tym przekonaniu, że polscy pisarze są niezwykle ciepło przyjmowani w Sopocie i wiele osób przychodzi na spotkania. Tak, myślę, że te spotkania na plaży będą cieszyły się ogromnym popularnością wśród czytelników nie tyle plażowych, co czytelników z Trójmiasta, którzy z tego, co już słyszałam od wielu osób, szykują się, żeby przyjechać na 14.30 na plażę. A czy to jest tak? Właśnie, to o 14.30 zapraszamy od dziś. Czy to jest tak, że mieszkańcy Sopotu, być może ci, którzy przychodzą do biblioteki, mają jakieś podpowiedzi dla państwa, kogo chcieliby spotkać w Sopocie? Panie dyrektorze? Myślę, że to bardzo często się zdarza i jest to nie tylko związane z literackim Sopotem, ale także z całym szeregiem przedsięwzięć, które dla czytelników, dla miłośników literatury miasto Sopot zawsze ma przygotowane, ponieważ organizujemy różne spotkania w ramach przedbiegu do literackiego Sopotu, w ramach spotkań po literackim Sopocie, więc właściwie zawsze słuchamy czytelników. I faktu potwierdzam w pełni opinię Marty, że jak najbardziej spotkania z polskimi pisarzami cieszą się bardzo dużym uznaniem naszych odbiorców. To może jeszcze dodajmy, dlaczego taki, a nie inny klucz gości na naszej plaży. Jacek Hugo Bader, postać wyjątkowo interesująca. Wiele kontrowersji wokół jego ostatniej książki o wyprawie na Broad Peak, ale także wątek rosyjski. Jacek przecież przejechał Rosję wzdłuż i przecież. Pisze książki o Rosji, Biała Gorączka, między innymi Dzienniki Gołymskie, więc dzisiaj wątek himalajstyczny i rosyjski na naszej scenie, na naszej plaży. Jutro Boel Westin. Obchodziliśmy niedawno setną rocznicę urodzin Tove Jansson, Mamy Muminków, tak o niej się mówi. Taką książkę wydały Marginesy z naszym znakiem jakości. Lada chwila w tłumaczeniu Justyny Czechowskiej, której to tłumaczenie Grety Garbo w tej chwili prezentujemy na antenie w paśmie powieściowym, ukażą się opowiadania Tove Jansson. Muminki, no, stwory z naszej wyobraźni dziecięcej, nie trzeba tego wyjaśniać, więc też myślę, że będzie wiele ciekawych rzeczy, także o życiu Tove Jansson do powiedzenia. Sylwia Hutnik, jedno z najciekawszych nazwisk polskiej literatury, nie kobiecej, tylko w ogóle. No a Mariusz Szczygieł, przypomnimy, autor główny antologii 100 na 20, czyli wyboru reportaży z XX wieku. Także ogromnym zainteresowaniem ta książka się cieszyła. To na naszej plaży kulturalnej od dziś do niedzieli o 14.30. Kolejna rzecz, pani Marto, to nominowani do Nike. To też tradycja festiwalu. Już. Tak, już po raz trzeci zapraszamy autorów, którzy w tym roku otrzymali nominację do Nike. I już jutro będziemy mieli okazję spotkać się z Patrycją Pustkowiak i Łukaszem Orbitowskim w Zatoce Sztuki o godzinie 16. Natomiast w sobotę będziemy gościć Małgorzatę Reimer, a w niedzielę Ignacego Karpowicza. Czy zdarzyło się tak w przeszłości, że nominowani do Nike będący w Sopocie otrzymali, czy ciągle czekamy na taki zbieg okoliczności? W ubiegłym roku naszym gościem była Joanna Bator. Czyli zdobywczyni nagrody, to ja przy okazji sięgnę do katalogu, pięknie wydanego katalogu festiwalu i taki cytat z Joanny Bator, bo państwo zadawali pytania uczestnikom tegorocznym i z lat poprzednich, dlaczego warto czytać i pani Joanna udzieliła takiej odpowiedzi. Książki warto czytać, żeby się przekonać, że tak jak jest, być nie musi. Cóż dodać? Panie dyrektorze, to może teraz do pana pytanie. Jednym z elementów literackiego Sopotu będą spotkania z książką historyczną. To też nie jest pierwsze takie wydarzenie. Było w latach poprzednich, były takie możliwości. Co to jest za cykl? Staramy się w ramach literackiego Sopotu, oprócz tematu wiodącego, który zawsze jest w ramach tego festiwalu, wyodrębniać różnego typu panele. I książka historyczna jest już po raz drugi. Staramy się zawsze dobrać te książki pod względem albo nośności, czyli ważnych treści, które w jakiś sposób albo odbrązawiają historię, albo pokazują ją troszeczkę inaczej, ze świeżym spojrzeniem, albo pod względem edytorskim. I w tym roku mamy, uważam, trzy znakomite pozycje. Pierwsza jest to książka pani Grzebalskiej o powstaniu warszawskim, ale jak gdyby sam tytuł już sugeruje, o co chodzi. Płeć powstania, czyli walka z mitem projektu męskiego powstania warszawskiego. Czy tylko mężczyźni walczyli? Tak? No, przypomina mi się taka sytuacja. Ktoś powiedział w ramach jakichś obchodów dotyczących Solidarności, że obok drogi biegła mała ścieżka. Czasem wydaje się, że ta mała ścieżka jest bardzo istotna dla tej dużej drogi. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie. Ono jest już dzisiaj o godzinie 15 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sopocie przy obrońcu Westerplatte 16. Ale dwie następne pozycje. Druga, książka pana Kalickiego, znakomita edytorsko. mówiąca o Sulejówku, dworku marszałka. Czyli Piłsudski. Tak, Piłsudski, ale inaczej pokazane. Książka jest świetna. To są nieznane fakty z jego życia, tak. Prawda? Anegdoty? Można tylko jako główną anegdotę powiedzieć, że to jego żołnierze zbudowali ten dworek, ale zbudowali go tak, że po paru latach rury pękały, dachówki pękały. Czyli to był taki zryw amatorski, tak. Ale no, pokazujący... Autor pokazuje marszałka w zupełnie nietypowych sytuacjach. Hodowca pszczół, ojciec rodziny, z daleka od polityki. No wówczas faktycznie trzeba powiedzieć, że marszałek w sumie był osobą od 21 roku praktycznie bezdomną. I ten dworek stał się takim jego już później przy dużej polityce ponownie po 26 roku takim swego rodzaju letnim azylem. Chciałem powiedzieć o tym edytorstwie, bo ja tak. Nie mogę pokazać w tej chwili tej książki, ale ją warto wziąć do ręki. Jest tam czcionka stylizowana na okres przedwojenny. Kartki wyglądają na zużyte, jakby ktoś mocno to wielokrotnie czytał. Ślady po kawie. To trzeba po prostu wziąć do ręki. Dodajmy jeszcze, że to spotkanie odbędzie się jutro o 15 w Miejskiej Bibliotece tutaj w Sopocie i poprowadzi je naszym słuchaczom doskonale znana Magdalena Grzebałkowska, autorka świetnej książki O Beksińskich. No i trzecia osoba, trzeci gość, naszym słuchaczom też dobrze znana, autorka książki Brudne Serce, czyli Anna Kłys. Tak, tu zaszczyt prowadzenia spadł na mnie. Jest to arcyciekawa książka. W jakimś sensie nawiązuje... Chłopcy z lasu. Ona nawiązuje do ubiegłorocznej książki, która była prezentowana również w bibliotece pana Szatkowskiego, Goralen Folk. W sumie jest to podobny problem, tylko że tutaj pani Kłys zajmuje się naszą historią ciężką powojenną, mitem żołnierzy wyklętych, mitem katów, mitem ubecji, jak to właściwie było. Co można powiedzieć o tych latach? Jesteśmy przyzwyczajeni właściwie do patrzenia tak bardzo górnolotnie. Wyglansowane oficerki, karabin maszynowy, ideologia i mamy chłopców wyklętych. Czy tak było naprawdę? Jaka była różnica między katem a ofiarą? Książka się ukazała z naszym znakiem jakości. Przypomnę spotkanie z panią Anną w sobotę o 15 w Bibliotece Miejskiej przy Obrońcu Westerplatte w Sopocie. Anna Kłys była gościem audycji z najwyższej półki w roku 2013. Zapis tego spotkania można znaleźć w sieci na stronach Polskiego Radia. Marta Czarnecka i Roman Wojciechowski są państwa i moimi gośćmi w Sopocie. Za chwilę wrócimy do rozmowy o festiwalu. Death of a Surfer Girl. Tak przekownie, Elsztat w programie trzecim. Dziś do południa z Sopotu. Literacki Sopot się zaczyna. W naszym studiu goście, przypomnę, Marta Czarnecka i Roman Wojciechowski. Pani Marta odpowiada za program i koordynuje całość wydarzeń. Pan Roman jest dyrektorem Miejskiej Biblioteki i część wydarzeń jest przypisanych właśnie i panu, i bibliotece. Zanim ciąg dalszy rozmowy o programie, to tak mi się przypomniało a propos tej piosenki, która była, i Surfer Girl, że wyjątkowo ciekawa i niezwykle udana wizualizacja towarzyszy Festiwalowi Literacki Sopot w tym roku. Takie figurki dziwne, między innymi dziewczyna też na desce surfingowej, jeżeli dobrze pamiętam, to można zobaczyć na stronie literackisopot.pl i na profilu facebookowym z najwyższej półki. Skąd są te figurki, pani Marto? Figurki zostały zakupione w jakimś sklepie, a nasza graficzka Anita Wasik porobiła im zdjęcia i złożyła z tego naszą tegoroczną identyfikację graficzną. Świetnie to wygląda. Moją ulubioną figurką jest męska postać skacząca do wody z książki. Tak. Naprawdę bardzo ciekawy pomysł, przykuwający uwagę. Jest na czym zawiesić oko, jeśli chodzi o te figurki. Dobrze, wracamy do programu festiwalu, bo on jest w tej chwili najważniejszy. Panie dyrektorze, biblioteka to nie tylko książka historyczna, ale także to ważne dla mieszkańców Sopotu, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj nad Zatokę, dla kuracjuszy i dla osób, które wypoczywają. Na przykład spotkania, zajęcia dla seniorów. Oczywiście, od wielu lat Miejska Biblioteka Publiczna w Sopocie prowadzi cały cykl, nazwijmy to, oswajania z nowoczesnymi mediami. Są u nas dostępne czytniki, e-booki, tablety graficzne, normalne komputery stacjonarne z odpowiednim oprogramowaniem. Jakiś czas temu zaczęliśmy, jako równoległa instytucja w Sopocie, szkolić tak zwane pokolenie 50+, oswajać z tymi mediami, co się okazało, że spotykamy się ze znakomitym odzewem, że ci ludzie są, można powiedzieć, bardziej otwarci na te media, jak tak zwane środkowe pokolenie między 20 a 35 rokiem życia. Są bardziej chłonni, bardziej zainteresowani, głębiej drążą ten temat i stąd pomysł na tę część festiwalu, czyli tworzenie bloga literackiego, który będzie prowadził pan Sylwester Gałuszka, znany między innymi z festiwalu Osa Art. Na stronie literackisopot.pl można znaleźć informacje. Tam też wszelkie dane na temat tego, jak się zapisywać, jak założyć bloga, jak go obsługiwać i edytować, jak publikować posty na blogu, fotografie i wideo. To część zajęć dla seniorów w ramach festiwalu Literacki Sopot. One będą się odbywały przez wszystkie 4 dni? Tak? Nie, tylko czwartek i piątek. Natomiast inną, troszeczkę zamkniętą, ale imprezą, ale warto o niej wspomnieć. Dzisiaj otwierał ją pan dyrektor Gauden z Instytutu Książki. Są tak zwane szkolenia dla bibliotekarzy, czyli BIBA. Nazwa sugeruje rozwiązanie nieco rozrywkowe, ale myślę, że szkolenia dla koordynatorów dyskusyjnych klubów książek są ważne i istnieją przy każdym większym festiwalu literackim w Polsce. I najpierw zajęcia ważne, a potem spotkania także z dziennikarzami, którzy będą się dzielić swoimi doświadczeniami, z tymi, którzy potem wpływają na to, jakie rzeczy można znaleźć, jakie książki można znaleźć w bibliotekach, a przecież dobro bibliotek i stan ich katalogów bardzo nam wszystkim wspólnie leży na sercu. To jeszcze na zakończenie naszego spotkania wracamy do pani Marty i pytanie o tę główną część festiwalu, o główny temat, czyli literaturę rosyjską. Joanna Cichocka-Gula mówiła nieco ponad godzinę temu na naszej antenie, że oczywiście temat główny się nie zmienia, dobór gości się nie zmieni, nie zmienił, być może nieco zmieniło się nasze postrzeganie Rosji w ostatnich miesiącach, no ale to wpływu na przebieg i tematykę spotkań mieć nie będzie. Mamy taką nadzieję. Pewnie padną pytania o sytuacje polityczne, pytania do naszych gości, pytania podczas debat, które organizujemy w sobotę, ale mamy nadzieję, że jednak literatura, teatr, bo też dramat rosyjski jest jednym z głównych bohaterów naszego festiwalu, to będą główna oś rozmów z autorami i dramaturgami. Może przypomnijmy nazwiska, bo one są elektryzujące. Sorokin, Wrypajew, Pulinowicz ze swoim mentorem Koladą, a z prozaików dzisiaj zapraszam na spotkanie z Jeleną Czyżową. Jutro gościć będziemy Waleria Paniuszkina, zaś sobota będzie należała do królowej kryminałów, czyli Aleksandry Marenina. Właśnie myślę o tym, że wszyscy miłośnicy pani komisarz i tych różnych wątków kryminalnych, które dzieją się w jednym z najpiękniejszych rosyjskich miast, to wszystko może spowodować, że będą tłumy na spotkaniu z Marininą. Wiem, że ona jest bardzo kontaktową osobą i chętnie rozmawia. Taką mamy nadzieję, że nie inaczej będzie w Sopocie. Dobrze, a takie pytanie, które zadałem też pani Joannie Cichockiej-Guli na zakończenie naszego spotkania, o państwa ulubiony punkt programu. Wiem, że pani powie, że wszystkie, ale gdyby jako zwykła uczestniczka mogła pani pójść, to co by to było? Na pewno poszłabym na spotkanie z Wyrypajewem. Tak więc jutro się na pewno pojawię jako uczestnik spotkania, a nie jako organizator. I bardzo cieszę się na to spotkanie. A pan, panie dyrektorze? Ja nie ukrywam, że jednak książka historyczna, ale to z racji spaczenia zawodowego, ponieważ jestem historykiem. A jedną rzecz warto dodać, że te książki historyczne mają w cieniu Rosję, jak tak uważnie spojrzeć. Piłsudski, lata 45-48 i Powstanie Warszawskie. To się wszystko wiąże. Wszystko się miesza ze sobą. To na zakończenie jeszcze pytanie o miejsca festiwalowe. Jeżeli ktoś nas w tej chwili słucha i zmierza do Sopotu, a są takie osoby, albo jest w okolicy i nie do końca wie, gdzie można przyjść, to może krótko opowiedzmy o mapie festiwalowej. Główne tereny festiwalowe, to? Już, tak jak już pan dyrektor wspomniał, to miejska biblioteka publiczna przy Obrońców Westerplatte. Spotkania z gośćmi rosyjskimi odbywać się będą w Państwowej Galerii Sztuki. Spotkania z nominowanymi do Nike w Zatoce Sztuki. Zapraszamy też na kulturalną plażę Trójki. Zapraszamy do klubu Atelier i klubu kawiarni Trzy Siostry, gdzie będą odbywały się spotkania wydawnictw. Zapraszamy też na dzisiejszy koncert grupy Wschód do Sfinksa 700. Bezpłatne wejściówki są jeszcze do odbioru na stoisku biblioteki na naszych targach książki. I dzisiaj zapraszamy też na spotkanie z Davidem Majrowicem do Willi Bergera przy Obrońców Westerplatte. O tym jeszcze powiemy po 11. Marta Czarnecka i Roman Wojciechowski byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i zapraszamy do Sopotu. Na literacki Sopot do niedzieli. A teraz przed nami drugie spotkanie z piosenkami z wakacyjnych notowań listy przebojów programu trzeciego. Zacznie Radiohead, a potem Red Hot Chili Peppers. do południa. Tissue, Red Hot Chili Peppers, a wcześniej Paranoid Android, Radiohead w naszym cyklu wakacyjnym piosenek z notowań wakacyjnych listy przebojów programu trzeciego. W Sopocie lekko się przejaśnia, już nieco więcej, bo 15 stopni, ale my teraz pójdziemy do kina, gdzie cieplej. Fajny film. A w kinach od jutra film z naszym znakiem jakości, więc polecamy go szczególnie. To thriller amerykański. Lubią się Państwo bać? On ma szansę, ten film, wywołać silne emocje. Nosi tytuł Blue Ruin, a z Katarzyną Orysiak rozmawiał o nim Ryszard Jaźwiński. Wakacje w naszych kinach dominuje kino gatunkowe i taka propozycja pojawia się także ze strony firmy dystrybucyjnej Gutek Film. Tym razem thriller. Tym razem thriller, film Blue Ruin, amerykański, prosto z festiwalu w Cannes z nagrodą Fipreszci. Film dosyć nietypowy w katalogu Gutek Film, bo na ogół nie rzucamy się na filmy gatunkowe, a zwłaszcza na thrillery. Natomiast ten nas uwiódł. Uwiódł nas tym, że trzyma w napięciu naprawdę do ostatniej minuty, ale jest to taki dosyć nietypowy thriller. Film o zemście, film, w którym główny bohater będzie musiał zmierzyć się z siłami, które zabiły jego rodzinę, ale de facto ani ta zemsta nie jest typowa, ani ten bohater jako mściciel nie jest zbyt często spotykany. Tak naprawdę sama zemsta odbywa się już na początku filmu, a potem dalej reżyser pyta, co by się stało później. Zemsta na początku, a później napięcie rośnie. Do ostatniego momentu. A sam nasz główny bohater nie za bardzo jest biegły we władaniu bronią. W dodatku na początku filmu poznajemy go jako bezdomnego, mieszkającego w starym niebieskim samochodzie, stąd między innymi tytuł. Właściwie antybohater. Tak, troszkę z brzuszkiem, nie za szybko biegający, troszeczkę zestresowany tym, co mu przyszło zrobić. Z drugiej strony jednak zdeterminowany, czujący pewną powinność, ale na pewno nie jest na to przygotowany ani fizycznie, ani psychicznie. Ciekawe były inspiracje do tego filmu, historia, która jest związana z jego powstaniem. Jak to było? Film jest tak naprawdę dziełem dwóch przyjaciół, którzy znali się już od najmłodszych lat i razem gdzieś na amerykańskich przedmieściach w garażu rodziców kręcili filmy z dużą ilością ketchupu, jakimiś przydomowymi technikami, czyli reżysera Jeremiego Solniera i twórcy głównej roli Michaela Blaira, którzy od dłuższego czasu mieli ochotę i nadzieję na zrobienie swojego wymarzonego właśnie thrillera. Przez lata im się to nie udawało, nie mieli na to pieniędzy. Jeden grywał jakieś ogony w różnych amerykańskich filmach, drugi pracował przede wszystkim jako operator filmowy, po czym nadszedł czas i stwierdzili, że albo teraz, albo nigdy. Postanowili za własne pieniądze, łącznie z funduszem emerytalnym żony reżysera, nakręcić własny film, dokładnie taki, jaki by chcieli. Internauci zachwycili się tym projektem i bardzo szybko dołożyli dużo więcej pieniędzy, niż było potrzebne. Panowie zmobilizowali się, aby film zgłosić na Sundance. Niestety nie dostali się do Sundance, natomiast chyba wyszło to i im, i filmowi na dobre, bo dostali się dla odmiany do Cannes. Tutaj nagroda krytyków filmowych, czyli jednak na pewno dostrzeżono walory artystyczne. Tak, ten film się naprawdę bardzo podoba. Krytycy podkreślają i dojrzałość reżysera, i takie ciekawe połączenie, bo z jednej strony porównywany jest do humoru braci Coen, do filmów w stylu Śmiertelnie proste, albo To nie jest kraj dla starych ludzi, a z drugiej strony z Tarantino i z taką wystylizowaną przemocą. To jest chyba idealny opis, jeżeli chodzi o ten film. Właśnie taki humor braci Coen z wystylizowaną przemocą Tarantino. W każdym razie będziemy się bać. Oj tak. Brzmi ciekawie, polecamy Blue Ruin od jutra z naszym znakiem jakości w kinach. A teraz piosenka w języku polskim, Ozimina, to jej tytuł. Znowu dzwoni twoja matka, pyta gdzie ślub będzie. W świętej trójcy czy w niebo wstąpienia, nie odbieraj. Nie odbieraj. Weźmy ślub nad rzeką albo na łące. Pyta, gdzie chrzest będzie. W świętej trójcy czy w niebo wstąpienia. Nie odbieraj. Nie odbieraj. Zróbmy chrzest nad rzeką albo na łące.

Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, jest 11. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest decyzja w sprawie wyborów samorządowych. Pierwsza tura odbędzie się 16 listopada. Na razie jest pod dozorem policji. Kobieta objęta tak zwaną ustawą o bestiach opuściła zakład karny w Lublińcu. Od drugiej w nocy z ogniem walczy 20 jednostek straży pożarnej. Płonie składowisko opon w Buszycach na Opolszczyźnie. 16 listopada odbędą się w Polsce wybory samorządowe. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał premier Donald Tusk, a decyzję musiał podjąć najpóźniej dziś. W wielu miastach w wyborach na prezydenta wystartują kandydaci od lat sprawujący swój urząd. Tymczasem SLD gotowe jest poprzeć pomysły Twojego ruchu, by ograniczyć do 2 liczbę kadencji parlamentarzystów i samorządowców. Partia Janusza Palikota mówi o 4-letniej kadencji, lider sojuszu Leszek Miller o 5-letniej. Prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz nie jest przeciwko, ale jak przekonywał rano w Trójce, wprowadzenie kadencyjności wymusiłoby inne planowanie działań. Życie komunalne charakteryzuje się tym, że pewne projekty udaje się zrealizować w nieco dłuższym okresie. Być może należałoby rozważyć 2 kwestie naraz, to znaczy po pierwsze wydłużenie kadencji i być może następnie kadencyjność. Rafał Dudkiewicz piastuje swój urząd już 3 kadencję i zamierza znów wystartować w wyborach, a zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera, tam gdzie 16 listopada nie uda się wybrać prezydenta miasta, wójta lub burmistrza, druga tura głosowania odbędzie się 2 tygodnie później. Decyzja o jej leczeniu psychiatrycznym i objęciem nadzorem policji nie jest jeszcze prawomocna. Dlatego Ewelina C. z Kielc, objęta tak zwaną ustawą o bestiach, opuściła zakład karny w Lublińcu. Na razie jest objęta dozorem policji. Szczegóły w relacji Krzysztofa Słabikowskiego. Kobieta musi w ciągu 48 godzin od opuszczenia zakładu karnego podać policji swój stały adres zamieszkania i informować śledczych o każdorazowej zmianie miejsca swojego pobytu. Wnioskowała o to prokuratura okręgowa w Częstochowie w obawie o to, że Ewelina C. opuści więzienie przed uprawomocnieniem się wyroku. 27-latka w grudniu 2008 roku w Kielcach wyciągnęła z wózka cudze niemowlę i rzuciła nim o ziemię. Sąd skazał ją na 6 lat więzienia. Biegli psychiatrzy stwierdzili, że kobieta miała ograniczoną zdolność do kierowania swoim postępowaniem. Kilka miesięcy temu dyrektor więzienia wystąpił do sądu o zastosowanie wobec niej przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. Jego zdaniem Ewelina C. mimo terapii jest agresywna i wykazuje objawy choroby psychicznej. Na podstawie opinii biegłych psychiatrów częstochowski sąd zgodził się, że kobieta może stanowić zagrożenie dla innych osób, jednak nie zdecydował o umieszczeniu jej w specjalnym ośrodku. Sąd postanowił zastosować wobec niej tzw. nadzór prewencyjny, który sprawuje policja i obowiązek leczenia psychiatrycznego. Apelację w tej sprawie złożyła prokuratura okręgowa w Częstochowie. Chce, aby sąd wskazał konkretną placówkę terapeutyczną, do której kobieta ma się zgłosić na leczenie. Krzysztof Słabikowski, Radio Katowice. Akta sprawy z apelacją nie trafiły jeszcze do sądu w Katowicach, dlatego nie wiadomo, kiedy decyzja o przymusowym leczeniu i objęciu nadzorem prewencyjnym się uprawomocni. 9 godzinę trwa gaszenie pożaru na składowisku opon w Buszycach na Opolszczyźnie. Od 2 w nocy z ogniem walczy 20 jednostek straży pożarnej. Straty są duże i niewykluczone, że doszło do podpalenia, ale to dokładnie zostanie wyjaśnione po zakończeniu akcji gaśniczej. Okoliczni mieszkańcy nie są zagrożeni, przynajmniej na razie. W Buszycach jest Piotr Wrona. Specyfika tego pożaru polega na tym, że co chwilę jest przygaszany i na nowo wybucha długimi językami ognia. Nieoficjalnie wiadomo, że część składowiska zapaliła się od samej temperatury. To miało miejsce jeszcze w nocy. Podczas akcji jeden ze strażaków został poszkodowany. Strażacy starają się tłumić ogień. Tutaj mówi się o stratach 500 000 zł. Na miejscu jest już inspektor ochrony środowiska. Ocenia on tę sytuację jako niezagrażającą życiu ani zdrowiu. Gdyby wiatr zaczął wiać w stronę zabudowań, miejscowość będzie ewakuowana. Do gaszania tego typu pożaru może trwać jeszcze kilkanaście godzin. Przed godziną mówiliśmy w serwisie o wojnie propagandowej na linii Rosja-Ukraina, teraz o tej handlowej z Amerykanami. Po wczorajszym zamknięciu 4 restauracji McDonald's w Moskwie, dziś ruszyły kontrole w lokalach tej firmy w obwodzie Swierdłowskim. Według agencji Tartas to reakcja na skargi konsumentów dotyczące jakości jedzenia i naruszania norm sanitarnych. Obecnie w Rosji działa ponad 500 barów tej sieci, z tego 160 w samej Moskwie. Według dziennika Kommersant w ubiegłym roku McDonald's osiągnął w Rosji zysk w wysokości ponad 63 miliardów rubli, czyli około 6 miliardów złotych. Zauważa przy tym, że dostawcami produktów do restauracji są firmy rosyjskie i one również zanotują straty z powodu zamknięcia lokali. Gazeta Wiadomości przypomina, że na początku kwietnia ukraińska sieć restauracji McDonalda zamknęła swoje swoje lokale na Krymie po aneksji Półwyspu przez Rosję. Wtedy Władimir Żyrynowski, znany z populistycznych wystąpień wiceszef rosyjskiej Dumy Państwowej, wezwał do zamknięcia restauracji McDonalda w Moskwie i całej Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Tak ma być dziś. Przelotne opady deszczu, do tego nad morzem i na południowym wschodzie także burze i tam opady mogą być dość intensywne. W Warszawie i Lublinie 15 stopni, 17 w Augustowie, w Gdańsku, w Szczecinie i Poznaniu 20, we Wrocławiu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Już od jutra w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. Mediamarkt.pl. Halo, halo, tu Pejbek. W czym mogę pomóc? Niedługo córka idzie do szkoły. Gdzie kupić podręczniki, najlepsze akcesoria szkolne? Tak, żeby był duży wybór? Tak. I wszystko w jednym miejscu? Koniecznie. I najlepiej w super ofercie? Dokładnie. To tylko w salonach Empik lub na empik.com, gdzie można zbierać punkty Pejbek i płacić nimi za wyprawkę szkolną. To jest rozwiązanie. Aktywuj e-kupon na pejbek.pl lub w aplikacji mobilnej. Zrób zakupy w salonach Empik lub na empik.com i zbieraj promocyjne punkty Pejbek. Szczegóły na Pejbek.